पेज 592 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 136वां सर्ग। भास के पूछने पर अग्नि द्वारा आदि से लेकर शव के वृत्तांत का, उसकी असुर मच्छर मृग और व्याध योनियों का वर्णन। भास ने कहा, राजन, इसके बाद तोते के पंखों की जड़ के कोने पर बैठे हुए देवाधिदेव भगवान अग्नि से मैंने यह पूछा, सुनिए हे भगवन, हे सकल यज्ञों के ईश्वर, हे स्वाहा देवी के अधिपति, हे अग्निदेव, जिसका इस समय शव नाम पड़ा है, वह पहले किस कारण से हुआ? एक दो वर्टिकल बार अग्नि ने कहा, हे राजन सुनो, मैं त्रैलोक्य में प्रकाशमान असीम शव का सारा वृत्तांत आदि से अंत तक तुमसे कहता हूँ। वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार सर्वव्यापक निराकार चिन्मय परमाकाश है, जिसमें ये असंख्य जगत परमाणु हैं। उस सर्वव्यापक सर्वात्मक शुद्ध चिन्मात्राकाश में कहीं पर अपने आप विषयाकारमय संवित उद्भूत हुई वेदनारूप स्वभाव होने के कारण ही उसने अपने में तेजह परमाणु भाव वैसे ही देखा जैसे कि तुम पथिक की भावना करते हुए सोकर स्वप्न में अपने को ही पथिक रूप से देखते हो। अज्ञानावृत चैतन्य होने के कारण परमाणु ने कमल में उत्पन्न पराग के कण के समान खूब चमक रही संकल्प रूप अपनी अनुता स्वयं देखी। चार सात वर्टिकल बार चमक रही उस अनुता ने बढ़कर अपनी वृद्धि की फुलाव की भावना करते हुए चक्षु आदि इंद्रियों का अनुभव किया, फिर वे इंद्रियां शरीर में संलग्न हैं ऐसा अनुभव किया। आगे चक्षु आदि ने अपने स्वभाव से शब्द स्पर्श आदि गुणों का आधाराधेय संबंध वाला भूतमय जगत स्वप्न के नगर के समान देखा। आठ नौ वर्टिकल बार वेदन से लेकर विश्व पर्यंत अध्यारोप रूप कार्यकरणों के मध्य में असुर नाम का कोई प्राणी था, वह असुर स्वभाव से ही बड़ा अभिमानी हुआ थे। शंका, क्या उसके माता पिता और पितामह नहीं? उत्तर, थे, किंतु विदुरत के पिता माता आदि के समान असत्य प्रतिभास स्वरूप थे। वह मारे घमंड के फूला न समाता था, अतएव उसने वहां पर किसी महामुनि का सुख शांतिमय आश्रम मटिया मेट कर डाला। तब मुनि ने उसे शाप दिया, रे अधम, विशालकाय होने के कारण तूने मेरा यह आश्रम तहसनहस कर डाला है, इस कारण तू मरकर अतिक्षुद्र मच्छर हो। इसके उपरांत मुनि के शापरूपी अग्नि ने उसी क्षण में उस असुर को जैसे बड़वानल जल को भस्म कर देता है वैसे ही वहां भस्म कर दिया। दस तेरह उस समय वह असुर चेतन कैसा था इस पर कहते हैं 2312। आकाशमंडल के तुल्य निराकार निराधार चैत्य भिन्न असुर चेतन सुषुप्त मूर्छित चित्त के समान था। वह अव्याकृत स्वरूप असुर चेतन समानता होने के कारण भूताकाश के साथ एकता को प्राप्त हुआ और तदंतर वह भूताकाश अपने में प्रतिष्ठित वायु के साथ एकता को प्राप्त हुआ। चेतना वायु रूप प्राण रूप वही जिसका की देह प्राप्ति होने पर प्राणी नाम पड़ेगा, अनुरूप पार्थिव भाग, अनुरूप जल भाग, अनुरूप तेज भाग और अनुरूप आकाश भाग से व्याप्त हुआ। उस पंचतन मात्रामय अनुरूप चिन्मात्रलेश में आकाश में वायुलेश के समान स्वभावतः क्रियाशक्ति का आविर्भाव हुआ। चौदह सत्रह वर्टिकल बार क्रियाशक्ति से लिंगदेह में ज्ञान शक्ति के आविर्भाव को कहते हैं। पेज 593 सर्ग 136 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तदुपरांत जैसे वर्षा ऋतु पूर्वी वायु वर्षा आदि का जल इन सबसे अंकुर पैदा करने में सक्षम भूमि में बोया हुआ बीज फूलकर जागृत होता है वैसे ही उसका वायु के अंदर स्थित वह चेतन उबुद्ध हुआ। महामुनि के शाप को जानने वाली मच्छर की योनि को प्राप्त होने वाली उक्त अंतःकरण में स्थित असुर की चिति उक्त संस्कारों से विद्ध होकर मच्छर के पंख पैर आदि अंगों को जानकर स्वयं मच्छर हो गई। 18-19 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 2313। स्वेदज आदि चतुर्विध भूत योनियों में उसने कौन योनि पाई और कितने काल तक की उसकी आयु हुई, इस पर कहते हैं। अतिक्षुद्र शरीर वाले उस स्वेदज मच्छर का शरीर अति हल्का होने से फूंक मारने से उड़ जाता था। उसकी केवल 2 दिन की परमायु हुई। 20। आपने स्वप्न संसार के समान ही जागृत संसार भी है, यह 1-2 नहीं सैकड़ों बार कहा है। स्वप्न देह का तो योनि से जन्म नहीं दिखाई देता, जागृत देह का योनि से जन्म दिखाई देता है। उसके दृष्टांत से जागृत देह के समान ही स्वप्न देह का भी जन्म सर्वत्र योनि से ही है, अथवा दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यो संशय में पड़े हुए श्री रामचंद्र जी प्रसंगतः श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, प्रभुवर, यहाँ सभी प्राणियों का योनि से ही जन्म होता है, अथवा अन्य प्रकार से भी हो सकता है। 21। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके पर्यंत सब भूतों की 2 प्रकार की उत्पत्ति होती है, एक ब्रह्ममय और दूसरी भ्रांतिज। इन दोनों को आप सुनिए। पहले की योनि के अनुभव से बद्धमूल पहले के शरीर तादात्म्य की दृढ़ भ्रांति से तत्त्व भूत और भूतन मात्राओं के अनुरागवश तदाकार से प्राणियों का जो जन्म होता है वह भ्रांतिज जन्म कहा गया है, क्योंकि वह दृश्य के संग से होता है। इस विषय में एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविंशन्ति यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति इत्यादि भगवती श्रुतियां हैं। नित्यमुक्त ब्रह्मा को पहले कभी भी ध्यान में न आई हुई जगभ्रांति होने पर सृष्टि के आरंभ में विर्वतवश हो रहा चतुर्विध जीव रूप से ब्रह्मा का जो जन्म है वह ब्रह्ममय जन्म कहा गया है, वह योनिज जन्म नहीं है। 22-24। ब्रह्ममय जन्म का अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिल सनक आदि महामुनियों को ही होता है, अज्ञानी मच्छर आदि का ब्रह्ममय जन्म नहीं हो सकता। अतएव प्रस्तुत मच्छर जन्म भ्रांतिज ही था, इस अभिप्राय से कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी परिस्थिति में वह मच्छर जगत भ्रांतिवश जन्मा था, ब्रह्म विवर्त वश नहीं जन्मा था। अब आप उसकी क्रमिक चेष्टाओं को सुनिए। पृथ्वी पर ईख के झुरमुटों, घनी घास के तिनकों, काश मूज आदि के अंबार में गूंजने वाले मच्छरों में स्वयं भी गूंज रहे और क्रीड़ा कर रहे उस मच्छर ने 2 दिन की अपनी पूर्णायु का आधा हिस्सा 1 दिन भोग लिया। 25-26 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आधी आयु 1 दिन बीतने के उपरांत दूसरे दिन की उसकी चेष्टा का वर्णन करते हैं। उस मच्छर ने बालक्रीड़ावश स्वयं हरी घास के मध्य रूप झूले में चिरकाल तक अपनी पत्नी मच्छरी के साथ झूलना आरंभ किया। झूलने की थकान से थका हुआ वह ज्यों ही कहीं विश्राम करने लगा। पेज 594। 2314। श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। क्यों ही ऊपर हरिण के खुराग्र भाग रूप पर्वत के गिरने से चूर हो गया। उसने हरिण की आकृति के दर्शन से प्राण त्यागे थे, इस कारण पहले मच्छर की देह ग्रहण करने में जो क्रम कहा गया है उसी क्रम से बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों का ग्रहण कर तदंतर वह हरिण हो गया। अरण्य में इधर उधर भटक रहे हरिण को व्याध ने धनुष से मार डाला। मरते समय उसकी दृष्टि व्याध के मुख पर पड़ी, अतएव अगले जन्म में वह व्याध ही हुआ। विविध वनों में भटक रहा व्याध अकस्मात मुनि के वन में जा पहुंचा। वहां पर उसने विश्राम किया। उसके सत्संग लाभ रूप सौभाग्य से मुनि ने उसे ज्ञानोपदेश दिया। अरे व्याध, तुम भ्रम में पड़े हो। इस क्षणभंगुर जगत में दीर्घ दुहक के लिए मृगों को धनुष बाण से क्यों मारते हो। महाफल देने वाली अहिंसा अभयदान आदि शास्त्र मर्यादा का क्यों पालन नहीं करते। 27-32। देखो न इस संसार की असारता, आयु वायु से टकराए हुए मेघमंडल में लटक रहे जल के समान क्षण में नष्ट होने वाली है। भोग मेघराशि के मध्य में कौंध रही बिजली के समान चंचल हैं। यौवन विलास जल के वेग के सदृश चंचल है, शरीर क्षणभंगुर है। हे पुत्र, इसलिए पारलौकिक अनर्थ रूप संसार वश हे त्रास को प्राप्त होकर अभयदान अहिंसा आदि उपायों से आत्यंतिक अनर्थ निवृत्ति से युक्त नित्य निर्तिशय आनंद रूप ब्रह्मा की गुरु तथा शास्त्र रूप उपाय द्वारा खोज करो। 33 136वां सर्ग समाप्त।